młodych. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zamknięte mają być konsulaty Białorusi w irackim Bagdadzie i Irbilu, informuje o tym wiceszef MSZ-u. Ze względu na migrację i zakażenia koronawirusem trudna sytuacja panuje w szpitalu w Hajnówce. Mówi o tym zastępca dyrektora placówki. Policja szuka osób lub osoby, która zniszczyła pomnik Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Konsulaty Białorusi w Iraku mają być zamknięte. Chodzi o placówki w Bagdadzie i Irbilu, poinformował w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Taki nakaz do Mińska miał wysłać iracki MSZ. Zwróciłem się do wiceministra spraw zagranicznych Iraku z podziękowaniem za tę decyzję i gotowością do dalszej współpracy dla rozwiązania kryzysu migracyjnego, napisał wiceminister Jabłoński. Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, m.in. Iraku, Afryki i innych regionów. Unia Europejska i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Polska Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W związku z kryzysem migracyjnym i pandemią koronawirusa trudna sytuacja panuje w Hajnówce, w szpitalu w Hajnówce. Do placówki trafia coraz więcej cudzoziemców, a także zakażonych. Personel jest przemęczony i zaczyna brakować łóżek, mówi zastępca dyrektora hajnowskiego szpitala dr Tomasz Musiuk. Coraz mniej wolnych miejsc mamy. Są to przyrosty dość znaczne. Jest wydzielonych 89 łóżek covidowych. Do szpitala zgłasza się coraz więcej osób. Te osoby są w coraz cięższym stanie. Większość z nich wymaga wielodniowej hospitalizacji. Obserwujemy ciężkie przebiegi covida. Wiele z nich niestety kończy się śmiercią pacjentów. Są też problemy z wydolnością szpitalnego oddziału ratunkowego. Do naszego SOR-u i później na oddziały szpitala trafia coraz więcej pacjentów, którzy są cudzoziemcami. Do końca września mieliśmy 23 takich pacjentów, a od 1 października kolejnych 130. Tacy pacjenci cudzoziemcy trafiają do naszego szpitala w dużych grupach naraz. Dochodzi do tego, że cały SOR jest zajęty, nie mamy gdzie położyć tych pacjentów. W szpitalu w Hajnówce jest około 350 łóżek na kilkunastu oddziałach. Czeski rząd uruchomi w przyszłym tygodniu nową kampanię mającą zachęcać do szczepienia się przeciwko COVID-19. Będzie ona inspirowana zdjęciami umieszczanymi na paczkach papierosów, które przedstawiają m.in. umierających w szpitalach. Kolejna kampania przekonująca do szczepienia się przeciwko COVID-19 będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych. Premier Czech Andrej Babiš nazwał ją brutalną i realistyczną. Będzie to brutalna kampania inspirowana zdjęciami z paczek papierosów. Prowadziliśmy już różne pozytywne kampanie, ale ludzie muszą też wiedzieć, że COVID jest zagrożeniem dla życia. Dotąd w Czechach zaszczepiło się ponad 57% populacji. Zainteresowanie szczepieniami w ostatnich tygodniach wzrosło w związku z ograniczeniem dostępu do bezpłatnych prewencyjnych testów i zaostrzeniem restrykcji sanitarnych. Czeskie Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że w ciągu doby odnotowano ponad 9200 nowych zakażeń koronawirusem. W szpitalach jest ponad 2600 chorych. To o około 1000 więcej niż przed tygodniem. W ciągu ostatnich 7 dni zmarło 228 osób z COVID-19. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik Józefa Piłsudskiego i legionistów w Krakowie. Część monumentu przedstawiająca maszerujących żołnierzy została pomalowana żółtą i niebieską farbą. Na dole umieszczony został karton ze słowami napisanymi cyrylicą. Kolory, którymi zamazano pomnik, to barwy Ukrainy. Podejrzewamy prowokację, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. W tym momencie wersje są dla nas równorzędne. Oczywiście ta wersja też się gdzieś pojawia, że być może to była prowokacja. Myślę, że jak zatrzymamy sprawców, będziemy sobie mogli odpowiedzieć na to pytanie, czy ktoś podszył się pod obywateli Ukrainy i chce nam zepsuć tutaj dobre stosunki polsko-ukraińskie, czy rzeczywiście byli to obywatele tego kraju. Policja w okolicach pomnika znalazła puste puszki po farbie. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z miejskiego monitoringu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Doprawdy absolutnie nie mogę tego pojąć, dlaczego dopiero teraz. Ale jak nie mówi przysłowie, lepiej późno niż później. Bo zawsze oczywistością było dla mnie, że zespół Kraftwerk powinien mieć swoje godne miejsce w Rock and Roll Hall of Fame. Tydzień temu, w trakcie 36. gali wprowadzenia kolejnych wykonawców do słynnej galerii sław rock and rolla, obok LL Cool J'a, Jay-Z, Billego Prestona i Randy'ego Rhoadsa do Panteonu wciągnięto także niemiecką elektrownię. Bardzo ucieszyła mnie ta informacja, ale no doprawdy zachodzę po rozum do głowy, dlaczego dopiero w 2021 roku. Nominacji na przestrzeni tych prawie czterech dekad było dla zespołu kilka. No i sam nie wiem, może chodziło o kurczowe trzymanie się szyldu rock and roll. A może to niechęć rockmenów do innych gatunków najzwyczajniej wzięła górę. No ale jeśli tak, to skąd w Galerii Sław tyle nie rockowych postaci? A jeśli mają być tylko rockowe, to naprawdę znając dobrze dyskografię Kraftwerk, można w niej znaleźć płytę flirtującą w pewien sposób właśnie z rockiem, o czym opowiem w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Ponadto o szczególną uwagę poproszę także fanów Morrisa von Oswalda i jego eksperymentalnego trio, ocierającego się momentami o sonoryzm. Sporą część zajmie nam dziś także cobblestone jazz, ale to nie wszystko. Thank you. Co prawda mówiłem już o tym w zeszłym tygodniu, ale chcę raz jeszcze przypomnieć, że w 10. rocznicę od publikacji ukazało się wznowienie płyty Toravik Robaka Vrumę. Tak jak pierwotnie, płytę wytłoczyła wytwórnia Pampa, zatem jest dostępna na tym fizycznym nośniku. A jak Państwo doskonale wiedzą, staram się promować kulturę słuchania muzyki właśnie z płyt. To oczywiście nie jest główny powód, dla którego przypominam raz jeszcze, a jest nim treść, bowiem Toravik jest albumem koncepcyjnym, opowiadającym pewną historię. Jaką? No to już muszą Państwo sami usłyszeć, przesłuchując od deski do deski całą płytę Robaka Vrumę zatytułowaną Toravik. Dodam może jeszcze, że w świecie muzyki elektronicznej takie koncepcyjne dzieła w XXI wieku są raczej perełką, są raczej rzadkością, bowiem producenci muzyki elektronicznej przede wszystkim skupiają się na pojedynczych utworach, często utworach publikowanych tylko i wyłącznie w plikach. No nic, w każdym razie Toravik, piękny album z pięknymi zdjęciami. Bardzo finezyjnie utkana jest płyta zarówno muzycznie, jak i wizualnie. Teraz w programie trzecim inny fragment jakże koncepcyjnie opowiedzianej historii. Historii opowiedzianej przez dżentelmena kojarzonego przez całe lata z breakbeatem. Ale ma on na swoich płytach także wyjątki. trójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. A w nim wybrzmiały właśnie Meet Kate i Missing Something, czyli utwór opublikowany w roku 2000 na płycie Long to Belong. Kapitalna płyta, oczywiście z elementami breakbeatu, jak to przystało na Mita Katie'ego. A przede mną, drodzy Państwo, zespół, no i płyta, która, no właśnie, pasowałaby z jednej strony do anagramu Morgana, a z drugiej strony właśnie do potrójnego pasma przenoszenia. Dlaczego? Dlatego, że członkowie tej formacji łączą improwizację, ale improwizują na instrumentach elektronicznych. Zatem podchodzą do tworzenia muzyki właśnie w pewien podobny sposób, jak robi się to z jazzem. Z tym, że zawsze w przeszłości mówiono o tym, że instrumenty elektroniczne są na tyle niedoskonałe, no, że na przykład są wrażliwe na wilgoć, na temperaturę, na nasłonecznienie i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym nie można na nich grać tak samo jak na tym tradycyjnym instrumentarium, ale w lata 20. XXI wieku, no, śmiało pokazują, że technologia poszła tak do przodu, że właściwie na padach elektronicznych można improwizować w sposób frywolny, szalony, jakbyśmy to jeszcze nie nazwali, bowiem te urządzenia wreszcie są na tyle doskonałe, że można je traktować jak zwykłe, tradycyjne instrumenty. Cobblestone Jazz to jest formacja, która zajmie nam najbliższe 20 minut z wąsem. A te 20 minut z wąsem to będzie czas pierwszej części bardzo dobrego w moim przekonaniu albumu. Albumu, który, no właśnie, jest oparty na jazzowej improwizacji, zbudowany na repetycji. Ukazał się w roku 2010. Nosi tytuł The Modern Deep Left Quartet. Mimo że panowie bez Cobblestone Jazz to trio. Trio dowodzone przez, tak, śmiało powiem, legendarnego Matthew Shipa. Matthew Shipa, no i do tego wszystkiego jeszcze dwóch gentlemanów. Matthew Johnsona, przepraszam, legendarnego. Tak, Matthew Shipp pokićkało mi się z płytą DJ-a Spookiego, którą słuchałem ostatnio, i stąd pomyłka. Oczywiście Matthew Johnsona, który nadaje ton całej formacji. Formacji działającej sobie od drugiej połowy lat 90. Formacji działającej w Kanadzie. No właśnie, często określanej jako trio, czyli tutaj mamy znowu nazewnictwo jak najbardziej jazzowe, które, wchodząc w elektronikę, daje światu pewne problemy i trudności z kategoriami, z szufladami. Ja je mam, ale gdzieś tam podskórnie czuję, bo absolutnie rozumiem te połączenia semantyczne, jak i również brzmieniowe, jeśli chodzi o jazz, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Zatem proponuję trzy fragmenty albumu The Modern Deep Left Quartet, opublikowanego w roku 2010 w słynnej wytwórni K7. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you.

W ten sposób rozpoczyna się doskonale przyjęta w 2010 roku, czyli czasie wydania, płyta Cobblestone Jazz zatytułowana The Modern Deep Left Quartet. Płyta rejestrowana podobnie jak jazz na setkę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim soczyste i bardzo wyraźne postacie, niejednokrotnie kształtujące gusta tak ważnych nazw jak na przykład Trezor czy Palais Chambord. Jeśli jeszcze dodam takie nazwiska jak na przykład Tony Allen, Juan Atkins, Carl Craig, Nils Peter Molvar czy Thomas Fellman, no to powoli nakieruję Państwa na trio Moritza von Oswalda. Trio, które powstało po tak nieszczęsnym wydarzeniu w życiu Oswalda, jak udar, którego doznał w trakcie podróży samolotem. I w 2009 roku pojawiła się pierwsza płyta tego zespołu założonego, no i funkcjonującego przez spory czas z Władysławem Delayem czy Maxem Loderbrauerem. Panowie ocierali się na początku w swojej twórczości, no właśnie, wszyscy myśleli, że to będzie szło w kierunku jazzu i ludzie związani ze sceną techno nagle staną się jazzmenami, ale nie. Ich pomysły kierowały się, jak się później okazało, w stronę elektroakustyki, no i przecięć, czasem nawet z takimi wątkami, powiedziałbym, sonoryzmu. Moritz von Oswald Trio. Bardzo ważny zespół na scenie, no nie wiem jak to nazwać. Mówi się o inteligentnej muzyce elektronicznej. Myślę, że ta nazwa elektroakustyka jest znacznie bardziej właściwa i poprawna. Do tego wszystkiego myślenie z jednej strony graniem właśnie na setkę, z drugiej strony czerpaniem na potęgę z muzyki współczesnej, z trzeciej nieoczekiwane improwizacje. To wszystko dzieje się jak w żywym organizmie. I na nasze dzisiejsze spotkanie przyniosłem płytę, której właściwie nie wiem dlaczego, jeszcze nie prezentowałem, przynajmniej nie pamiętam, żebym ją prezentował. Płytę zatytułowaną Horizontal Structures. Będziemy mieli zatem do czynienia ze strukturami dźwięku, z pewnymi, nazwę to w cudzysłowie, płytami tektonicznymi dźwięku, płytami poruszanymi oczywiście ludzkimi mięśniami i wspomaganymi przez syntezator. To wszystko jest dosyć wymagające, wymaga skupienia, ale myślę sobie, że czas, jaki mamy, czyli za 2 minuty godzina pierwsza, do tego wszystkiego niska temperatura, to wszystko powoduje, że muzyki słucha się po prostu lepiej. Zatem spróbujmy w dwóch fragmentach. To będą 2 z 4 fragmentów, 2 z 4 struktur tego albumu. Przesłuchać się temu elektroakustycznemu eksperymentowi, który pewnie nigdy nie wejdzie do żadnego mainstreamu. Zawsze będzie gdzieś tam sobie tym takim bocznym strumyczkiem podążał, ale jest to muzyka wyjątkowo szlachetna i wyjątkowa po prostu. Zatem ciekaw jestem, kiedy rzucam słowo struktura, struktury, To jakie myśli Państwu przychodzą do głowy? Czy są Państwo na coś przygotowani? Kiedy jakiś czas temu rozmawiałem z dziennikarzami na temat muzyki współczesnej i minimal music, to, no to właśnie powiedzieli mi, że od minimal music, od muzyki współczesnej właściwie niczego nie należy oczekiwać. Mam wrażenie, że podobnie jest ze strukturami Tria, Moritza von Oswalda.